زخمای سیم خاردار مرد. یه توهمی ما بین جنگا تو سر کاردار تبدیل شدش به واقعیت خورد. جریان افکار آزادی رو تخلیه می کردن، آبادی رو هدیه می کردن به دستای خالی، شهرنشینی و آگاهی رو، حسرت داشتن و ولع کندن. ظاهرن مخالف راضی ولی قلبن نمی شد جلو تبلیغا وایستاد. لاکردارا ته سیستم بودن، بدجوری مقصا رو هوایی می کردن که نفهمیدی کارگر بودی زیر درواز مادر. هر روز می کردن فکرتو لاغر که نفهمیدی از خستگی ساعت 11 و 11 دقیقه شب بود، بدونه که بفهمی چشماتو بستن و میکردی آروم رویاتو باور. اون طرف چه میدونی چیه، چه خبر چرنوبیل جالب تره واسه داستان شال تا احسار سمویل. اون طرف چه میدونی چیه، چه خبر قاهره سمبول شده دیگه آب مقدس و پدری که طاهره. اینوری میخوای بپری بری، سکتو میزنی واسه پاسپورت و ویزا، نمیدونی واسه تونور مینویسن قانون تو گیزا، نمیدونی توی بومیان تصمیم ها مکتوب میشه تصویب میشه بلا میره روی میزا. شریعت چاپ 9 ماه بعد جنگ بالکان، شریعت چاپ 9 ماه بعد جنگ جهانی، شریعت چاپ 9 ماه بعد چین ژاپن، شریعت چاپ 9 ماه بعد جنگ جهانی دوم. سربازا کف پوش زمینن، عاقبت کارشون هم این و سیگار و فیلتر. زنده با تیتلر بحث سر تقسیم قدرت، وقتی سوار میشد یوفا تو شیلتر. زنده با تیتلر، زنده باد، زنده باد هیتلر، زنده باد، زنده باد هیتلر، زنده باد، زنده باد هیتلر، زنده باد. Der Völker Streit und Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine اگه مرزای زمینی رو بستم و سیم خاردار، مرزای فکریمون بازه هنوز، میشه دنیا رو وصله به جریان و مثبت کرد با یه تفکر ساده. هنوز انسانیت که تو هر نوع عرفانی است، که تو هر نوع انسانیت، سرکت من و تو به سمت یه چیز انسانیت، واسه سیستم یه اختاری است. مهم نی تبلیغا چی نشونت میدن، تو فقط خود واقعی تو ببین. مهم نی چی دارن رسانه ها میگن، شما خبرهای واقعیشو بگین. مهم نی از روی 10 میپرن روی 11 پسر، تو با من زیر سایه 10 باش. دنیا با 10 فقط کم میشه درداش، تو هنوز همون معشوقشی، عشق بده بزو مشروط نشی. مهم نی که عربا میبرن تو چرنوبیل، اگه خدا بخواد پی قرآن مبین میشیم هم پای قدم های مسیح. له میکنیم همه قانون های کیزا رو جاش میذاریم، فقط یه قانون اصیل، یعنی قانون انسانیت، یعنی قانون حقانیت، یعنی پاک باشه حرفانیت، یعنی بشکنیم همه مرزای دور میهن. حرکت رفتاری خلاف جهت باهمیان، اینا دنبال تلفات جنگن، تو آغوش صلح بمون. تو با من بیا آواز عشق واسه ارتش سرخ بخون. سرباز بودی اگه پشت والنا حاجی بد بوده اشتباه تو، تو بکن بیا روی پله دهم ایستادم. فقط تکرار نکن دیگه اشتباه تو، بی خیال چیریکای خط 11، اینا گوخور نوان، مفخور نوان، اینا پیرو خط یه نظم نوین. سگ دو میزنن توی مغزت تبایی رو گنده کنن، که سپردیم به دستای مبارک خط شکن. انقدر میزنن به خط مقدم و له میکنن، همه چیریکا رو از روشون رد بشن، رد میشن. زنده باد این دفعه خط شکن، زنده باد این دفعه خط شکن، زنده باد این دفعه خط شکن، خط شکن.